परमात्मा स्वतः सब जगह परिपूर्ण है और संसार भी सब जगह है। फल क्या है? फल यह है कि परमात्मा बदलता ही नहीं और संसार बदलता ही है, बिल्कुल दोनों का भेद होगा। इसी तरह से शरीर में स्वयं आप है, वो बदलते ही नहीं, कई शरीर धारण करिए तो भी, और शरीर हरेक भी प्रत्येक क्षण ही बदलता है। इस वास्ते शरीर शरीर सबकी एकता है और परमात्मा की आपकी एकता है। शरीरों के साथ आपकी एकता नहीं है, आपकी एकता शरीरों के साथ नहीं है, शरीरों की संसार के साथ एकता है, संसार ही शरीर के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ है, परमात्मा की आपके साथ एकता है। इस एकता को पहचान कर और परमात्मा के साथ आपका संबंध होना चाहिए हरदम, शरीरों के साथ में नहीं। शरीरों के साथ हरदम संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप बदलते ही बदलते हैं। संबंध कैसे रहोगे? बाहर पड़े के साथ संबंध रखोगे, जवानी के साथ रखोगे, बुढ़ापे के साथ संबंध रखोगे, धनी के साथ रखोगे, निर्धन के साथ रखोगे, किसी के साथ रखोगे, कुटुंब वाले के साथ रखोगे, कुटुंब जैसे उनके साथ रखोगे, किसी के साथ में संबंध रह सकता नहीं। मनुष्य स्थानी ज्ञानी प्रकृति स्थानी कर सकती, मन है सचा ऐसी इंद्रिया है, इंद्रियों को खेलता है, अपनी मानता है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को इनका बड़ा मानता है और अपना जो है उसको याद ही नहीं करता है। ये खास बात है, रोजिना इस बात को कहें तो भी थोड़ी है, क्योंकि खास बात देखनी चाहिए ना। हमारा संबंध देहों के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि के साथ है, अंग के साथ है, ये सब अपरा प्रकृति है। आप परा प्रकृति हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा का संबंध अपरा के साथ, प्रपरा के साथ, दोनों के साथ है। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, अपरा के साथ नहीं है। अपने के साथ जितना संबंध माना है इसको ही बंधन कहते हैं, इसको बंधन है। अपना के साथ अपना संबंध मानना ये बंधन है, और इस बंधन को फिर केवल संबंध मात्र बंधन है, और इसको काम की मानोगे, इनकी आवश्यक मानोगे तब तो महान बंधन हो जाएगा। शरीर की बहुत जरूरत है आपके लिए, आपके लिए शरीर की जरूरत है, शरीर को आपकी जरूरत है, तो खास विशेष बंधन हो जाएगा। आपके लिए परमात्मा की, परमात्मा के लिए आपके जरूरत है, इनकी एकता की आवश्यकता है। शरीर की संसार की एकता है, संसार की शरीर की एकता है, संसार का शरीर, शरीर का संसार, ये संसार के साथ एक है। आप परमात्मा के साथ, परमात्मा आपके साथ, परमात्मा के साथ आपका संबंध नित्य संबंध है। वो अपनी तरफ से आप नहीं मानते, यही गड़बड़ी होती है। इस वास्ते मनुष्य को ये देखना है कि मैं अपनी तरफ से किसी साथ संबंध मानता हूँ। संसार चाहे आपके साथ संबंध माने, परंतु आप संबंध किसी साथ मानते हैं, ये हरे भाई के लिए, हरे बहन के लिए सोचने का है कि मेरा संबंध मेरी तरफ से किसके साथ है। मेरी तरफ से संसार के साथ है, परमात्मा के साथ है, अच्छाई के साथ है, बुराई के साथ है, अविनाशी के साथ है, विनाशी के साथ है, अनित्य के साथ है, नित्य के साथ है। आप नित्य रहते हैं, शरीर नित्य रहता है, संसार और शरीर ये नित्य नहीं रहता, नित्य ही रहता। और आप और परमात्मा नित्य रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे ही बार बार कहते हैं स्वर्गीय बिनु बुझाएंते प्रलय ने बिदंती से। महासर्ग में भी पैदा नहीं होता है संबंध, और महाप्रलय में भी कुछ पैदा नहीं होती। महासर्ग महाप्रलय होते आप है जो के क्यों रहते हैं, ऐ परमात्मा जीव को क्यों रहते हैं। परमात्मा का आपका नहीं संबंध है, शरीर का आपका संबंध नहीं है, शरीर का संसारी साथ संबंध है, आपका परमात्मा के साथ संबंध है। आपकी परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा की आपके साथ एकता है। आप दोनों चेतन है, इसमें दो माने चाहे एक माने, ये बात तो अलग अलग मारे गए अलग अलग, परंतु चेतन है इसमें कोई संदेह नहीं है। और शरीर जड़ है, संसार जड़ है, ये भी एक है, इसमें अलग माने चाहे अलग अलग माने, पर ये स्वभाव निकल जड़ है। ये ना अपने को जानता है ना आपको जानता है, यार आप अपने को भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, पर अपने को जानते हैं वो ठीक तरह नहीं जानते हैं। अपने को जानते हैं उसमें ठीक नहीं है, असल विचार किया जाए तो अपने को जानते नहीं, संसार को जानते हैं। संसार एक दृष्टि है, वो दृष्टि क्या काम की, आपने को समझो आप क्या है, आप चेतन है। 84 लाख जोड़ी में ही आप फिर आए, आप तो अलग के अलग रहे, ऐसे शरीर से ही आप अलग है, ये निश्चित बात है। क्योंकि आप मर जाते हैं तो शरीर से अस्पताल पड़ जाते हैं, आप चल जाते हैं, आपसे शरीर अलग, शरीर से आप अलग, ये प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। स्वाभाविक शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। गीता में कहा मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये मेरा ही अंश है, जीव रूप बना हुआ, जीव भूत सनातना आदि जीव रूप बना हुआ है जीव लोक में, मनुष्य में प्रति स्थान है, ये प्रकृति के कार्य प्रकृति में स्थित है। आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा स्थित न करके संसार में स्थित है, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक बात है। इस ठीक बात का आदर कम करते हैं, इधर ध्यान कम देते हैं, ध्यान केवल संसार की तरफ, संसार की चीजों को इकट्ठा कर दे उनके सुख हो गए। संसारी चीजों से सुख लेना, उसको इकट्ठे करना, उसके लोग में लग जाना, कितने विपरीत काम में लग गए, जो हमारे लिए अनिश्चय यश नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है। आप परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा आपके साथ एक है, आपके परमात्मा ही काम आवेंगे, परमात्मा के चरणों में आप रहेंगे, आपको परमात्मा काम आवेगा, संसार काम नहीं आएगा। पर लोग संसार को अपना काम कर समझते हैं, परमात्मा को ख्याल ही नहीं करते, ख्याल नहीं करते, हमारे काम नहीं आवेगा, आवेगा कि दूध रही परमात्मा है, ये बात भी ख्याल नहीं करते। अरे ख्याल करते हैं तो अपने को समझते ही नहीं, मैं क्या हूँ समझते ही नहीं। अरे मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला, इतनी वेद तम प्राउ क्षेत्र किया, इस जो जानता है उसे क्षेत्र कहते हैं। इधर शरीर कौन थे क्षेत्र, इधर से जीत जाए ये तो क्षेत्र है, और ये जो जानता है वो क्षेत्र की है। आप जानते हो ना, जानने वाले आप हो, आपका स्वरूप जानने वाला है, आप सत्य रूप है, सत्य आप एक रूप रहने वाले, धर्म में मरने में सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में आपद में शांत सुख में आप हजम रहते हैं। और शरीर किसी समय भी टिकता नहीं, बालक था हजमान हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, ठीक हो गया, धनी हो गया, निर्धन हो गया, यशस्वी हो गया और यशहीन हो गया, तिरस्कार करने लायक हो गया, आदर करने लायक हो गया, ये फर्क पड़ता है इनमें, आप इनमें फर्क नहीं पड़ते। तो आपकी एकता संसार के साथ नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है और परमात्मा की एकता आपके साथ है। परमात्मा अपने है, संसार अपना नहीं है। संसार प्रत्येक क्षण बीत रहा है, ये तो आप जरूर समझे, आप कभी बदलते नहीं, संसार बदले भी रहता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं और संसार बदले बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता ही बदलता है, एक रस रहता रह सकता ही नहीं, कैसे हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदलता है। आप बैठे तो उठे तो सोए तो जागे तो जागे तो न जाए तो हरदम बदलता ही बदलता है, बदलता बदलता रहता है, आप कभी नहीं बदलते। सारी बिना बजाते प्रदेश महासर्ग में महाप्रलय में भी आप है जो रहते है, जो तुम रहते हैं इसको प्राप्त करना ही आप मुक्त है, और जो जन्मने मरने के साथ मानना यही बद्ध है। कम से कम इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि शरीर के साथ आपका संबंध नहीं है, शरीर माँ के पेट में बना है और यही रहेगा, छोड़ कर दोगे। ये तो प्रत्यक्ष बात सभी देखते हैं। मकान में आप रहते हैं, मकान को छोड़ कर चले जाते हैं तो मकान में रहते हुए भी मकान में नहीं है, आप अपने में रहते हैं। जैसे मकान में रहते हुए भी मकान में नहीं रहते हैं, ऐसे ही आप शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं। शरीर में हरदम रहते हैं, आप रहते दिखते हैं। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं अभ्य शरीरस्थ हो भी गांधते हैं, न करते न लिपते, न करता होता न युक्त होता है। शरीर में स्थित होता हुआ भी शरीर की क्रिया के साथ में एकता नहीं है, न कर्तृत्व है न लिप्तित्व है, आपका कर्तापण नहीं होता है, आप है जो तो रहते हैं निर्विकार रूप से। अब आप जो जीते जो आपका अनुभव आप कर रहे बस ठीक हो गया, कृपा नाथ इतना ही है कि आप है जो तो रहते हैं। शरीर बदलता है हरदम, हरदम ही बदलता है, बदलता ही रहता है, बीमार तो बदलता है, स्वस्थ तो बदलता है, आता है तो जाता है तो रहता है, बस है तो होता है तो जागता है तो बदलता है। आप रहते हैं, मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं नहीं हुआ है, शरीर हुआ, शरीर भरे बालक वर्ष में बालक हो गया, शरीर बूढ़ा उसे मैं बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर उसे मैं कमजोर हो गया, शरीर बलवान मैं बलवान हो गया। ये शरीर के साथ अपने आप की हाँ हाँ मिला दी। आप बचपन में भी अलग थे, जवानी में भी अलग थे, तो बुढ़ापा में भी आप अलग, और ये बालक जवान बूढ़ा ये शरीर होता है, शरीर के होने पर भी आप ऐसे ही रहे, जो जानने वाले ये जानने वाले हमारे रहा, कितना आपके इसमें फर्क है। आप स्वतंत्र है, शरीर परतंत्र है, पराधीन हो गए, शरीर के अधीन होकर के पराधीन हो गए, आप पराधीन नहीं है, आप शरीर के भी अधीन नहीं है। आपने अपना मान लिया कि मैं शरीर के अधीन हूं, आप शरीर के अधीन नहीं है। शरीर विचरण क्षण प्रति शरीर का तो स्वभाव है, वो स्वभाव अपने आप जाता है, वो स्वभाव निरंतर कह रहे हैं। गीता में कहा पुराने कपड़े जैसे छोड़ देते हैं, नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर लेते हैं, आप वही रहते हैं। बदलते हैं कपड़ा, आप थोड़ी बदलते हैं, कपड़ा बदलने से आप बदल गए क्या? आप में क्या फर्क पड़ा? आप वैसे वैसे, शरीर आपके काम नहीं आएगा। मैंने पुस्तकों में पढ़ा कि शरीर आपके कभी काम आया ही नहीं, आएगा नहीं, आ सकता ही नहीं। शरीर और धातु है तो और धातु है, आप तो दूसरे शरीर आप दूसरा शरीर दूसरा आप दूसरे शरीर आप धन में जा रहे हैं, शरीर तो अपने धन में सूर्यादम आप है जो गए तो रहते हैं, बालकपन में वैसे ही, जवानी में वैसे ही, वृद्धावस्था में वैसे ही, बीमार अवस्था में वैसे ही, स्वस्थ अवस्था में वैसे ही, आप बीमारी होते आप आपके सुख और दुख ही आते जाते हैं। सुख आते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है, सुख आते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है, दुख आते हुए बुरा लगता है। तो आप ही संसार की जाति दूज है, सुख दुख आने जाने वाले, आप अच्छा लगते हैं बुरा लगते करते हैं, आप बदलने वाले नहीं। सुख में ही आप वही रहते हैं, दुख में भी वही रहते हैं, हर्ष में ही वही रहते हैं, सुख में ही आप रहते हैं। अर्श शोक ये मन के एक विकार है, ये आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप निर्धन यही रहने वाला। सुख को भी आप जानते हैं, दुख को भी आप जानते हैं, दुख के संयोग को भी जानते हैं, दुख के संयोग सुख के संयोग को जानते हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न है, आप एक है। आप सुखी और दुखी, सुख दुखी होने से होते हो, आप एक होते हुए सुख सुख से सुखी हो जाते, दुख से दुखी हो जाते हो, ऐसे सुख दुख आते हैं शरीर में, आप में ये नहीं आते हैं। ये आप निगार को आप सुख दुखी नहीं होते, आप विकृत नहीं होते, आप जान पा रहे हो। ये तो दियो मेरी तंपरा क्षेत्र किया, क्षेत्र मम विद्धि क्षेत्र किया, वो मेरे साथ क्षेत्र है, क्षेत्र है, क्षेत्र ये संसार के साथ है। जैसे संसार सब बदलता है, ऐसे संसार शरीर बदलता है। जैसे परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे आप नहीं बदलते। परमात्मा एक है, जैसे के जैसे रहते हैं, ऐसे आप वैसे के वैसे रहते हो, नहीं बदलते हुए रहते हैं एक एक से, और शरीर बदलता हुआ भी एक साथ नहीं रहता, बदलता है, वो छोटा बड़ा होता है, बीमार कमजोर ज्यादा जोर होता है, वो आप नहीं है। जैसे शरीर आप नहीं है, ऐसे शरीर का बल भी आप नहीं है, शरीर की योग्यता भी आप नहीं है, शरीर की पढ़ाई भी आप नहीं है, शरीर की मूर्खता भी आप नहीं है, शरीर के धर्म भी आपके धर्म नहीं है, आपके धर्म शरीर के नहीं है। आप नित्य है, सर्वगत है, स्थान है, असल है, अव्यक्त है, अशांत अचिंत्य है, वक्र है, ऐसे आप जाने तो आपको शोक नहीं हो सकता। मेरे देवम विदित्वा है न, आप इसको जानो तो शोक चिंता आपके नहीं हो सकती, क्योंकि बदलने बदलने वाला शरीर रहा, आप है जैसे जैसे, और इन बदलने को जानते हैं, ये बात पक्की है। सुख और दुख अलग अलग आते हैं, आप वैसे रहते हो, सुख में भी आप रहते हो, दुख में भी आप रहते हो, आप में सुख दुख आप शरीर के सुख दुख से अपने को सुखी दुखी मानते हैं, एक सज्जन थे, उसमें बहुत दस्त लगी, बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया। मैं कहा, मैंने कहा आप कमजोर नहीं हुए, आप शरीर को जानने वाले हो, बीमार थे बहुत, खाट पर चट बैठ गए। कह मैं तो हुई नहीं बीमार, तो बीमार तो शरीर होता है, कमजोर शरीर होता है, बलवान शरीर होता है, निर्बल शरीर होता है, योग्य द्वारा शरीर होता है, अयोग्य द्वारा शरीर होता है। ये सब ये बढ़ने वाली चीज, घटने वाली चीज, आप एक रह सकते हैं। योग्यता भी आप जानते हैं, अयोग्यता भी आप जानते हैं, बलवत्ता भी आप जानते हैं, निर्बलता भी आप जानते हैं, इनको जानने वाले आप रहते हैं एक रूप से, और इसमें बदलने वाले को आप जानते हो। ये बदलता है, ये तो बदलने वाला न बदलने वाला एक नहीं होता है। कृपा ना थोड़ी कृपा करें, देखे सुख को भी देखे, दुख को भी देखे, सुख और दुख हो तो हंसी आएगी आपको, ये सुख आया, ये दुख आया, ये अनुकूलता आई, ये प्रतिकूलता आई, ये हर्ष हुआ, ये शोक हुआ, ये चिंता हुई, ये प्रसन्नता हुई, चिंता प्रसन्न दोनों देर देर आप रहे, दोनों लड़ने बात है, क्या दुख भाई क्या समझ में सृष्टि थी साफ साफ, आप हरदम एक अब शरीर एक रूप रह सकता ही नहीं, कभी किसी क्षण में एक रूप रह सकता ही नहीं। आप बदलते नहीं कभी, आप स्वयं कहते हो मैं बदलू, मैं ऐसा बचपन में पढ़ता था, खेलता था, ऐसे करता था, वो बचपन की सामग्री नहीं रही, खिलौना में मन लगा था, अब वर्ष मन लगता है, और बैराग त्याग भी मन नहीं लगता। हमारे साथ साधु है, वे भी कहते रुपयों को क्या करेंगे, रुपयों को क्या करेंगे, रुपयों करेंगे क्या, लखपति करोड़पति अरबपति रुपया प्रत्येक बात है, ये करेंगे क्या करें, कोई खड़े में कहो नहीं, खड़े में कहो नहीं, क्या करें, प्रत्यक्ष भी भाई मेरे पैसे, मेरे हाथ पाव दूसरे पैसे ही, मन बुद्धि ऐसे ही, पन रुपया ही कहीं बड़ा बड़ा ही मुझे जीता है, अरे करेंगे क्या। मैंने कहा भाई देखो तो सही के देख लिया है, तो इस बात आप विचार कर देखो तो राग आपको बदलता है, द्वेष बदलता है, आप रहते वैसे ही, आप हर्ष होता है, शोक होता है, खुशी आती है, दुख आता है, आप रहने वाले हो, सुख को भी जानते हो, दुख को भी जानते हो, मान को भी जानते हो, अपमान को भी जानते हो, निंदा को जानते हो, प्रसन्नता भी जानते हो, अनुकूलता भी जानते हो, प्रतिकूलता भी जानते हो, आप जानने वाले हो, आप सुखी दुखी नहीं हो, और सुख दुख होने से आप सुखी हो जाते हैं। रुपये घट गए तो आप मर गए, लड़का मर गया तो मैं तो मर गया, तुम कैसे मर गए भाई, छोरा बीमार हो गया तो हम बीमार हो गए, लड़का बीमार तो माँ कमजोर हो जाती, माँ कमजोर बीमार हो जाती चिंता में, वो किसी का तुम रहे किसी को रहे, केवल एक एक मान कर दूसरे तो होते एकदम विचार, इस वास्ते आप निरंतर बैठे रहते हैं। मैंने बीमार अवस्था को देखा था, आप क्या बीमार, आप तो ठीक है, शरीर कमजोर हो गया, आप कहाँ कमजोर हो गए, जानने वाला कमजोर कैसे हो गया, इस वास्ते अंतर्यामी आपकी एकता परमात्मा के साथ में, शरीर की एकता संसार के साथ में, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 14 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम